www.warszawskajesienart.pl. Poleca program drugi Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 23 września, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie pożegnano Jana Kręca, wybitnego dyrygenta i kompozytora. Prawie 1000 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło dziś Ministerstwo Zdrowia. Donald Trump zaostrza kurs wobec Kuby i zapowiada nowe sankcje, które mają uderzyć w produkty, z których słynie ten kraj. Rodzina, przyjaciele, przedstawiciele Polskiego Radia i Świata Kultury pożegnali dziś w Warszawie Jana Kręca. Wybitny polski dyrygent i kompozytor, wieloletni dyrektor Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, zmarł 15 września w wieku 94 lat. Przyjaciele artyści wspominali wielki talent dyrygencki i kompozytorski Jana Kręca. Obszerny repertuar, nadzwyczajne wykonania pozostawił. Ogromny dorobek, to jest gigant dyrygent. Takich nie ma wielu. Mówił dyrygent Jerzy Maksymiuk. Prezes Związku Kompozytorów Polskich Mieczysław Kominek podkreślał, że Jan Kręc był wielkim propagatorem polskiej muzyki współczesnej. Był współtwórcą muzyki współczesnej, ale jako dyrygent również swojej wieloletniej pracy w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach wykonał i nagrał wiele współczesnych dzieł. Joanna Wnuk-Nazarowa, wieloletnia szefowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, dodawała. On stymulował, podobnie jak Fitelberg, powstawanie nowych utworów. Jan Kręc spoczął na starych powązkach. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Polsce ponad 970 zakażeń koronawirusem. Zmarło 28 osób, a wyzdrowiało blisko 600 chorych. Najwięcej zakażeń odnotowano na Mazowszu, w Małopolsce i na Pomorzu. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, komentując dzisiejsze statystyki, ocenił, że wzrost zakażeń wynika z powrotu do normalnej aktywności, podobnej do tej sprzed pandemii. Po prostu wróciliśmy do normalności, mamy większy kontakt między sobą, dlatego te ogniska są liczne, ale pojedyncze. Także pojawiły się ogniska niestety w domach pomocy społecznej, dlatego wprowadziliśmy zakaz odwiedzin w tych domach pomocy społecznej, żeby zmniejszyć ryzyko zakażenia pensjonariuszy. Za niedługo ruszy także rok akademicki, więc myślę, że też ta aktywność studentów będzie zdecydowanie większa. Więc myślę, że powinniśmy się liczyć z tym, że te dobowe ilości nowych zakażeń będą mniej więcej oscylowały około 1000. W ciągu minionej doby w Polsce wykonano ponad 22 tysiące testów. Jak informuje MSWiA, pod koniec tego roku Sejm powinien przyjąć ustawę dotyczącą dodatkowych zabezpieczeń w dowodach osobistych. Jakie zmiany to oznacza? Unijne rozporządzenie nakłada na kraje członkowskie obowiązek wprowadzenia w dowodzie drugiej cechy biometrycznej, dwóch odcisków palców. Mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Następnie, żeby wszystkie samorządy były gotowe do kupna specjalnego sprzętu i żebyśmy mogli wprowadzić to w życie, tak jak prawo unijne stanowi, do 2 sierpnia 2021 roku. Ministerstwo Cyfryzacji z kolei zapewnia, że dotychczasowe funkcje dowodu osobistego pozostaną, jednak zwiększy się bezpieczeństwo używania dokumentu. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział kolejne sankcje wobec Kuby. Przewidują one zakaz zamieszkiwania przez Amerykanów w ośrodkach i hotelach należących do rządu w Hawanie. Restrykcje dotyczą także importu kubańskiego alkoholu i tytoniu. Nowe sankcje wobec Kuby prezydent Donald Trump ogłosił podczas spotkania w Białym Domu z weteranami inwazji w Zatoce Świń. Dziś w ramach trwającej walki z komunistycznymi opresjami ogłaszam, że Departament Skarbu zakaże podróżującym Amerykanom zatrzymywania się w obiektach należących do rządu Kuby. Zaostrzymy także restrykcje dotyczące importu kubańskiego alkoholu oraz tytoniu. Prezydent USA tłumaczył, że dzięki sankcjom amerykańskie dolary nie pójdą na konta reżimu w Hawanie, ale trafią bezpośrednio do Kubańczyków. Dziś ponawiamy naszą niewzruszoną solidarność z narodem kubańskim i nasze głębokie przekonanie, że wolność zwycięży nad złowrogimi siłami komunizmu oraz złem w różnych postaciach. Po objęciu funkcji prezydenta Donald Trump zrezygnował z polityki ocieplania relacji Stanów Zjednoczonych z Kubą, zapoczątkowanej przez jego poprzednika Baracka Obamę. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. I ta korespondencja zza oceanu kończy serwis Trójki. W Trójce czas na sport. Adam Malecki. Robert Lewandowski, Manuel Neuer i Kevin De Bruyne. To napastnik i bramkarz Bayernu Monachium oraz snajper Manchesteru City powalczą o miano najlepszego piłkarza roku UEFA. Wyboru dokonali szkoleniowcy 80 klubów rywalizujących w fazie grupowej Ligi Mistrzów i Ligi Europy oraz 55 dziennikarzy. Ogłoszenie wyników plebiscytu 1 października. Jednym z ważnych etapów w karierze Lewandowskiego były występy w Lechu Poznań, a kolejorz grał dzisiaj w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy i wygrał pewnie 5-0 na Cyprze z Apollonem Limassol. Lech w lidze gra słabiej, a w europejskich pucharach jak dotąd porywająco, co cieszy trenera Dariusza Żurawia. Graliśmy dzisiaj z naprawdę mocnym zespołem i nie było takie proste rozmontować tą defensywę, pomimo tego, że byliśmy dobrze przygotowani i szukaliśmy tych piłek za linię obrony. Fajnie, że po takim podaniu, po fajnej akcji tą bramkę zdobyliśmy. No, kiedy dołożyliśmy drugą, widać było po zespole, że złapał naprawdę duży luz, a kiedy złapiemy luz, to jesteśmy naprawdę mocni. Te mecze w Lidze Europy przynajmniej pokazują, że idziemy w dobrym kierunku. Jutro będzie można kibicować kolejnym polskim drużynom w eliminacjach Ligi Europy. Legia zagra z kosowską Dritą, a Piast Gliwice na wyjeździe z FC Kopenhaga. Dodam jeszcze, że w związku z awansem Lecha niedzielny mecz w Ekstraklasie z Pogonią Szczecin został przesunięty na inny termin. Z nożnej piłki przechodzimy do ręcznej. W Lidze Mistrzów zwycięstwo Łomży Vive Kielce. Ograli Molpik Szeged 26-23. Rywale z Węgier przyjechali osłabieni po tym, jak w drużynie było kilka przypadków koronawirusa. Mimo to nie było łatwo, przyznaje drugi trener Krzysztof Lijewski. Dużo znaków zapytania przed tym spotkaniem. W jakim składzie przyjedzie nasz przeciwnik, jak będą grali, co będą grali, kto będzie grał na poszczególnych pozycjach, tego naprawdę nie wiedzieliśmy. Dopiero dowiadowaliśmy się, odkrywaliśmy tego przeciwnika podczas meczu. Faktycznie jakbyśmy byli bardziej skuteczni od samego początku, to ten mecz mógłby się ułożyć troszeczkę łatwiej dla nas. Natomiast pierwszy to pewne punkty w tym sezonie na pewno cieszą. Na Cyprze grał dziś Lech, a także Anvil Włocławek, który przegrał 69-81 z Belgami z Belfiów Mołenoi i odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów FIBA. Przegrał także Stelmet Zielona Góra, mistrz Polski w lidze VTB z Zenitem Sankt Petersburg. Wynik 74-83. Stelmet rządzi na krajowym podwórku, tu jest liderem. A dziś w Ekstraklasie wicelider Legia Warszawa pokonała polski Cukier Toruń 84-64. I jeszcze informacja ze świata piłki nożnej. Frank de Boer został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Holandii. Kadra Oranje jest grupowym rywalem reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Kolejny sport jutro o 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro już wszędzie dużo chmur, po południu przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem, będzie za to ciepło od 23-26 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A, studenci. Ci to mają dobrze, Barbara. Jak dobrze, Marian? Oni się muszą tyle uczyć. Oj, mają dobrze w Media Expert, bo kupują taniej nawet o 50%. No to przecież o połowę taniej, Marian. Czekaj. A nie, no masz rację, tak. Teraz skomponuj swój zestaw studencki w Media Expert. Wybierz produkty w 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25% na trzecie lub 50% na czwarte. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Jest 8,5 minuty po 23. Michał Jakubik, Piotr Baron. Zapraszamy na drugą godzinę Trzech Wymiarów Gitary i zaczniemy od utworu, który jest pewnie Państwu doskonale znany, a na pewno znany jest siostrom i braciom motocyklistom. Utwór zatytułowany Born to be Wild. Tym razem proszę potraktować to wykonanie z przymrużeniem ucha albo oka. Zespół nazywa się Chicken Wolf. Ha ha ha! Born to be Wild z takiej dziwnej wersji zespołu Chicken Wolf. Trochę odjechane, ale pomyślałem sobie, że na zakończenie dnia mogę sobie na coś takiego w trzech wymiarach pozwolić. Teraz już bardzo poważnie Van Morrison. In the shade, oh, the sun was setting in the west. You looked the very best that night. Stars were shining in your eyes. We walk all along the sand, and it felt like a wonderland. And when the sun minut po 23. Van Morrison w trzech wymiarach gitary i teraz jeszcze duet dwóch równie dojrzałych panów. Płyta kiedyś mi się bardzo spodobała. Autorem tej płyty są Curtis Salgado i Alan Hagar. leave. Won't be back no more. Going way down south. Child, don't you wanna go? Woman, I'm troubled. I be all worried mine. Well, I just can't be satisfied. I just can't keep from crying. Well, I feel like snapping pistol in your face. I'm gonna let some graveyard be your resting place. Woman, I'm troubled. I be all worried mine. Oh, well, I just can't be satisfied, and I just can't keep from crying. Well, I'm all in my sleep, hear my doorbell ring, looking for my baby, don't see not a doggone thing. Woman, I'm troubled. I be all worried mine. When in the world I be satisfied, baby, when I just can't keep from crying. Katis Salgado i Alan Hager. Za chwilę rozpoczniemy w Trójce koncert, który odbył się w 2017 roku w ramach festiwalu Rawa Blues, bo to jest wrzesień z Rawą Blues w programie trzecim i w trzech wymiarach gitary. Ale teraz jeszcze coś takiego. Track. gonna bring it on home. Take it down home to you. Watch out, Madmiral. Tak niespodziewanie. Bring it on home. Zespół, który w tym programie szanujemy bardzo szczególnie, to był oczywiście zespół Led Zeppelin. No a teraz wrzesień z Rawą Blues w trzech wymiarach gitary. Koncert z katowickiego Spotka, 2017 rok. Marcus King. Didn't do, don't do them when I'm through. says I won't feel my heartache. Gone without my morning. Let me go, he done it once before. You just remember me as the man you didn't know. You just remember me as the man you didn't know. You just remember me as the man you didn't know. Lord, Rita is gone. She left. gonna send this song out to a god of y'all. Wrzesień z Rawą Blues Festival w trzech wymiarach gitary. Dziś 2017 rok. Przylecieli z Karoliny Północnej do Katowic i wystąpili. Marcus King Band. Koncert, który widziałem na żywo i który mienił się i kolorami, i dźwiękami, jak Państwo słyszeli w wielu fragmentach. Nie był to po prostu odegrany zestaw utworów, a był to ciąg dźwięków, które cudownie się razem przenikały. Jeszcze nam zostały dwa koncerty z Rawy Blues i coś mi się wydaje, że zahaczymy o październik. Ale mam nadzieję, i to pytanie do Państwa, którzy jeszcze teraz ciągle nas słuchają, że Państwu nie będzie przeszkadzało, że jeden z koncertów Rawy Blues przeniesiemy na październik i jeszcze też go wysłuchamy, bo szkoda, żeby się zmarnował. Chciałem Państwu bardzo podziękować za wszystkie dziś wyjątkowo rock'n'rollowe i bluesowe listy. Panu Krzyśkowi z Wrocławia jak zwykle za komentarze, które bardzo są krótkie i dosadne, na przykład Led Zeppelin zawsze. Zawsze do Państwa dyspozycji. Dziękujemy bardzo. Michał Jakubik, Piotr Baron i proszę nie odchodzić, bo po północy czeka na Państwa Marta Malinowska. Do usłyszenia. Racing with the wind and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can fly. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, proszę. A, fajnie, Marian, ale ja przecież nie mam dzisiaj urodzin. Oj tam. Media Ekspert ma. Zobacz, co ci kupiłem. Ale fajne. 70% taniej. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Ekspert. Laptop gamingowy Acer, grafika GTX, teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung 65 cali, teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia minęła północ, a to oznacza, że jest już czwartek, 24 września. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda zaapelował o solidarność w walce z koronawirusem, przemawiając online podczas zgromadzenia ogólnego ONZ. Wiadomo, że co najmniej ponad 150 osób zostało zatrzymanych podczas środowych protestów białoruskiej opozycji. Na koniec tego serwisu Kraków. W Muzeum Narodowym trwają przygotowania do wystawy prac Szymona Czechowicza. Andrzej Duda zaapelował w ONZ o solidarną walkę z pandemią koronawirusa. Polski prezydent jako jeden z kilkudziesięciu przywódców wygłosił przemówienie na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Właśnie ze względu na pandemię tegoroczny szczyt ONZ zorganizowano w formule zdalnej. Światowi przywódcy nie przyjechali do Nowego Jorku, ale nagrali wcześniej swoje wystąpienia. W otworzonym w ONZ przemówieniu prezydent Andrzej Duda przypomniał idee, które stały u podstaw Solidarności. Ważne jest, aby walka między innymi ze skutkami pandemii koronawirusa nie prowadziła do pogłębienia podziałów gospodarczych państw i społeczeństw, żeby nie przybrała formy bezpardonowej rywalizacji gospodarczej i nie doprowadziła do wzbogacenia się bogatszych kosztem biedniejszych. Ale walka ta nie może też skutkować zmniejszeniem poziomu naszej wolności, a dostępność do medycznych rozwiązań nie może być uwarunkowana zasobnością portfela. Prezydent Andrzej Duda jest teraz z wizytą we Włoszech. Jego przemówienie zostało nagrane w Warszawie. Ze względu na pandemię w siedzibie ONZ jego wystąpienia wysłuchali jedynie dyplomaci akredytowani przy Narodach Zjednoczonych. Na stale aktualizowanej liście zatrzymanych w czasie środowych protestów na Białorusi Centrum Wiasna umieściło już 165 nazwisk. Są to główne osoby zatrzymane w Mińsku, ale są tam też dane z Grodna, Mohylewa, Stolina i Homla. W Mińsku tymczasem trwają protesty w różnych miejscach miasta. Ich uczestnicy są rozpędzani i zatrzymywani. W kilku miejscach protestujący zablokowali ulice. Tymczasem w sprawie sytuacji u naszych sąsiadów wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz spotkał się z George'em Kentem, przedstawicielem stanu USA odpowiedzialnym za politykę wobec Europy i Eurazji. W końcu oczywiście była rozmowa także i o planie ekonomicznym dla przyszłej Białorusi. To jest plan, który zyskał już poparcie naszych partnerów z V4. Będzie zaprezentowany na zbliżającym się posiedzeniu Rady Europejskiej, ale z uwagi na fakt, że plan też ten adresowany jest nie tylko do instytucji europejskich, ale do szerszych instytucji, chociażby do Banku Światowego czy do Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w którym Stany Zjednoczone odgrywają bardzo dużą rolę. Również rozmawialiśmy o tym z naszymi partnerami amerykańskimi. Mówił wiceminister Marcin Przydacz. Dyplomaci rozmawiali też o liście przedstawicieli białoruskiej władzy, na których mają zostać nałożone sankcje za fałszowanie wyborów i stosowanie przemocy wobec protestujących obywateli. Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzy dzisiaj nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Uchwalona w ubiegły piątek w Sejmie nowela autorstwa PiS-u wprowadza m.in. zakaz hodowli na futra i wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i ograniczenie uboju rytualnego tylko do potrzeb lokalnych związków religijnych. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki poinformował wcześniej, że Izba zajmie się nowelą na specjalnym posiedzeniu 9 października, a nie jak wcześniej zapowiadano na tym, które odbędzie się pod koniec tego miesiąca. Marszałek wyjaśnił, że senatorowie potrzebują więcej czasu do pracy nad poprawkami do tej ustawy. W Muzeum Narodowym w Krakowie trwają przygotowania do wystawy prac Szymona Czechowicza. Będzie to pierwsza od czasu pandemii wystawa, na którą dotrą prace z innych krajów. Pandemia zamroziła bowiem możliwość organizowania międzynarodowych wystaw. Kurator wystawy Geniusz Baroku Szymon Czechowicz, Tomasz Załucha, powiedział, że prace barokowego artysty dotrą do Krakowa z Włoch, Litwy i Ukrainy. Przywóz dzieł jest zawsze takim ekscytującym momentem. To nawet nie dlatego, że mieliśmy przez parę miesięcy pracę domową, siedzieliśmy poza salami muzealnymi, ale przy każdej wystawie. Po długim okresie tych przygotowań, korespondencji, załatwiania mnóstwa spraw, nagle sala jest gotowa i nagle zaczyna się zapełniać tymi oryginałami, które najpierw trafiają na stół, gdzie przeglądają je konserwatorzy, a więc mamy je tuż przed własnymi oczami. W sumie prezentowanych będzie ponad 200 prac Szymona Czechowicza. Artysta uważany jest za najlepszego polskiego malarza epoki baroku. Wystawa, która dostępna będzie w Muzeum Narodowym za 3 tygodnie, jest pierwszą próbą ukazania jego dorobku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś już wszędzie dużo chmur, po południu przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 23 do 26 stopni, chłodnie miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem od 19 do 23. Trójka. Program trzeci. Pop, pop, pop, pop, pop. Polski beat. Thank you. Dobry wieczór, minęła północ. Rozpoczynamy audycję Polski Beat w programie trzecim Polskiego Radia. Tomasz Domoracki i Marta Malinowska. W tym składzie będziemy z Państwem przez najbliższe dwie godziny. Nic się nie zmienia, jeśli chodzi o założenia i o to, jak audycja Polski Beat brzmi. Czyli skupiamy się przede wszystkim na muzyce z lokalnego podwórka, tej nowej. Będą brzmienia elektroniczne, będzie trochę hip-hopu. Będą również wariacje i zabawy wokół muzyki popowej. Może czasem zdarzą nam się jakieś odniesienia do muzyki starszej, ale także rozrywkowej muzyki polskiej oczywiście. Suwal w towarzystwie Koski, czyli nagranie pochodzące ze składanki Flirtini. Tak rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, a kolejna propozycja to letnie wspomnienie, czyli syndrom paryski. Tak inne, nigdy nie były tak dziwne. Letnie noce, nigdy nie były tak zimne. Nigdy nie były tak inne, nigdy nie były tak dziwne. Już prawie nie mam lustr w szafie. Już prawie nie mam słów. Już prawie znam ci już. Już prawie wiem ci to. Tylko zauroczenia, znasz moje niechcenia i moje potknięcia. I sprawie znasz cały mój wszechświat. Już prawie wiesz wszystko. Lubię marznąć z tobą nad rzeką. Lubię jak wszystko mówi mi, że wszystko będzie dobrze. batalich piw. Znam na pamięć w twoim oczu błysk, ty mówisz mi, że wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Letnie noce nigdy nie były tak zimne. Nigdy nie były tak inne. Nigdy nie były tak dziwne. Letnie noce nigdy nie były tak zimne. Nigdy nie były tak inne. Nigdy nie były tak dziwne. Już prawie nie mam los w sobie. Już prawie nie mam znów. Za to przyznam ci już. Już sam nie wiem czy to tylko moje wspomnienie. Znam twoje niechcenia i swoje potknięcia. Boję się, że zwracę cały swój wszechświat. Ależ trudno nam się pożegnać z latem 2020. Z tęsknotą za ciepłymi wieczorami, ale też z żywymi wspomnieniami. Syndrom paryski i letnie noce. To jest nagranie, które często pojawiało się na antenie programu trzeciego przez ostatnich kilka miesięcy, bo ono ma w sobie właśnie tę wakacyjną energię i ja mam takie poczucie, że dla mnie za parę lat, lato 2020 będzie brzmiało właśnie tak, czyli tak jak syndrom paryski i letnie noce. Można odnaleźć w czeluściach internetu wersję Karczewko Sessions, czyli po prostu takie trochę dżemowanie, częściowo też granie tego repertuaru, który zespół posiada w wersji live, gdzieś tak w miejscu zaszytym od cywilizacji. Najlepiej jest wybrać się na Bandcampa, bo to tam polska muzyka rozkwita i to, co jest wartym polecenia w przypadku Bandcampa, to fakt, że większość zysków z kupna płyt trafia bezpośrednio do autorów, a myślę, że dobrze jest ich wesprzeć w takim stopniu, w jakim możemy to zrobić, ale panowie z zespołu Syndrom Paryski są na tyle uprzejmi, że swoją muzykę udostępniają też zupełnie za darmo, więc w ten sposób też można do niej dotrzeć. Borny Dune z nagraniem Telefon to jest kolejny utwór, który dzisiaj gramy i tutaj znowu trochę będziemy grać nie tylko telefon, ale też będziemy grać na sentymencie właśnie. polski funk z gorącego południa. To Borin i Dune z nagraniem Telefon. Utwór, który również przewijał się wcześniej w Polskim Bicie, ale jako, że dzisiaj jesteśmy z Państwem i nadajemy po raz ostatni we wrześniu, to dla części naszych słuchaczy pewnie w tym momencie kończą się wakacje. No i cała ta oprawa związana ze wspomnieniami tych najcieplejszych i też pewnie najbardziej niezobowiązujących dni powoduje, że ja jakoś taka się zrobiłam emocjonalna, więc tego typu powrotów dzisiaj na pewno będzie więcej. Dowód na to, przed nami kawałek o pieniądzach, czyli Smarki Smark, ale w remiksie Rodasa. Słuchaj, 833 333. Kiedy biorę za mikrofon, gdzie jest pieniądz, fuchy? Wybijają się w jeden sezon mezokracji. Ja wolę wciąż planować napad na trezor jakiś, chociaż zanim wstanę, zdążę rezon stracić. Moi ludzie mówią mi, żebym long play nagrał i o portfel zadbał. Ja na kontrę raz, dwa, mówię, że play, bo to konkret tak life. Promocje i koncerty, nie mam czasu dzisiaj, bo wolę mocniej koncept, Heineken i Spifa. Życie to dylemat, relaks albo dżihad. Kocham, bo potrzeby czuję. Co czujesz? Seks czuję, no, seks czuję. Ale za turek z ich klimat też rachunek otrzymasz. Ja wiem, że ty wiesz, jak wie to uniek z Tiaf. Nie jesteś królem, jak z Martin królem śmigasz. Pamiętaj, na euro architekturę mina. Ty masz trochę szmalu, ty szmalu nie szanuj, pi go w boju. Ty masz trochę szmalu, ty szmalu nie szanuj, daj go mi komuś. Patrzę po kumpach, stąd hajsy ciągną. Jeden mój znajomy robi slajdy podno. Jest webmasterem plugawej marki, podobno dolary, przelewy, kredyt, karty są formą. Mam mu nie podać ręki, cześć nie mówisz, bo sprowadza sobie epki, a częściej albumy, bo ma za co ubrać siebie i jeszcze maniury. Chyba nie, nie, nie. Inny ze subic współczy w czaku tyra, żeby mieć na szmuglowanie rapu z Berlina, żeby mieć za co dotrzeć na Ostbach, nagać głos, zabrać cały twój sam joint. Ty może lubisz w pletkach staw, ja na przykład już nie palę, ale gdzieś tam hasz, ktoś opychał, nie rusza się z regionu Gorzów, bo tu jakiś pozór, aż komuś rap, to jest w Jorku. U nas zagranie supportów, nie zrobisz fortun, ale robiono z paszportu synonim teleportu do komfortu i tragu, grając u szwabów, story przecież pierwszy maj, teraz Anglia, Irlandia, ale pieprzyć kraj, ważne, że w Polsce starcza na luz i na chlanie, chociaż to nie jest fortun, jak kurczę kinanie. Ty masz trochę szmalu, ty szmalu nie szanuj, kogo w boju. Ty masz trochę szmalu, ty szmalu nie szanuj, daj to mi szmalu. Jestem super raperem, ale nie znają mnie z Junomi, za to każdy mój homie mówi do mnie i umi. Ty masz trochę szmalu, mixtape badera tylko na nielegalu. Kickster, nie tylko na nielegalu, mixtape piska tylko na nielegalu. To wszystko to prawda, chociaż może i halu, nieważne, że o halu, kombinuj pomału. Nie czekaj nigdy kanu, a ściany wandaluj. Zostatusz na zaczkę net, jak ma 100 gramów, nigdy sam nie inhaluj. Trochę rozdaj dla szpanu, euro. Sega Rayleigh, byłem mega fame. A jak chciałem lizać pannę, to mówiłem do niej baby. Jakbym wtedy się nie związał, miałbym dziś 16, bo na wersji 16 już nie złapię starszej kumaty. Nieśmiertelna nawijka Smarkiego Smarka, ale w remiksie Rodasa i kawałek o pieniądzach. to propozycję, którą graliśmy w Polskim Bicie przed chwilą. To było także delikatne wprowadzenie do kolejnego wydawnictwa, czyli do tej części Polskiego Bitu, która oddaje się bezpośrednio muzyce hip-hopowej. Jedna z najbardziej oczekiwanych polskich płyt 2020 roku ukazała się dokładnie 17 września. Zwykle tak bywa, że kiedy Włody zapowiada swój nowy materiał, to słuchacze starej szkoły odliczają dni do jego premiery. Natomiast to, co wydarzyło się przy płycie W88, wybiega daleko poza te ramy tradycyjnej, czy tak jak wspomniałam, starej szkoły hip-hopowej. Bo jest to płyta, która myślę, że jest bardzo dobrym albumem na nasze obecne czasy. To płyta z jednej strony minimalistyczna w swojej formie, zarówno ze względu na okładkę, jak i na brzmienie, które prezentuje 1988, czyli jedyny producent na tym wydawnictwie. Ale z drugiej ten minimalizm jest idealną odskocznią od dominującego w głównym nurcie hip-hopowym przepychu, wylewającego się już chyba z każdej możliwej strony. No i jeżeli czegoś jest za dużo, to naturalnym jest, że czujemy się tym przytłoczeni. Historie Włodiego jak zawsze są proste, są bezpośrednie, opowiada o tym, co widzi, co doświadcza i czego doświadcza na swoim osiedlu chociażby. Natomiast klimat, który stworzyli razem z 88, a także z gośćmi zaproszonymi na tę płytę, to jest niesamowicie wciągająca historia. Więc dwa utwory z płyty Włody 1988, czyli W88. Najpierw zagramy singlowy No Love, a później Stilo. Są tylko jej dowody i stos osiedlowych legend kiedyś danych mi w depozyt. Ofiary mody składam na ołtarzu sztuki. Jestem kubłem zimnej wody, tak jak Koterski dla sztuki. Dawaj Kali, dawaj cookies, dawaj hejs. Jadę w trasę, mamy w busie kilka miejsc. Moi ludzie robią dym, twoi puszą się do zdjęć. Ups, rozmazał im się dusz, a mi zaciska się pięść. SLZ zafundował mi terapię. Do szkoły prócz kanapek, w plecaku nóż do tapet. Mój anioł stróż na podwójnym etacie. Kupowałem sobie pączki za to, co miałem na tace. Ziomkiem, który w domu był bity dla zasady. To mu przemoc weszła w nawyk. Dorósł w jeden miesiąc, sięknął hurtem trzy napady. Pierwszy był dla hajsu, dwa kolejne dla zabawy. Z szacunku dla Hady, ale film to jakaś kpina. Połowa mych znajomych już w połowie wyszła z kina. Reżyserze, film się faktów ledwo trzymał, bo jak liczy się sensacja, to się kłamie, wyolbrzymia, co? To wciąż ta sama roślina, lecz od kiedy mam receptę, to nie drak, to medycyna. Należę do gatunku, który dzisiaj prawie wymarł. Jak odejdę, to służewiec se zarobi na pielgrzymach. Grałem w spelunach z kałużami na podłodze i jako gość specjalny Filharmonii Narodowej. Najlepsze rzeczy w życiu dostałem od kobiet. Najlepsze wersy to te, w których nawijam o sobie. Kolejny klasyk wjeżdża w buta w twoje drzwi. To nowe stare czasy, tak jak ASICS OG. Trzeba było ciut odczekać. Jak się pryłeś, będziesz musiał to odszczekać. Tu nie mam miłości, są tylko jej dowody i stos osiedlowych legend kiedyś danych mi w depozyt. Tu nie mam miłości, są tylko jej dowody i stos osiedlowych legend kiedyś danych mi w depozyt. Kiedyś danych mi w depozyt. dobrze znasz to stilo. Woody solo ponad kilo. W moich tekstach już nieraz płonął Babilon. Mówią, lokal hero, dorzuciło się dwojaka. Obiecali, że wypiją za ten projekt rozchodniaka. Ja na słuchawkach mam od rana karesiaka. Non-stop drze zamiast starać się o wakat. Nowa trasa, nowa data na plakatach. Żaden drop w żadnym mieście nie gnije na wieszakach. W górze barbakan, wysiadka nad Wisłą. Typ mówi, że się zbakał i już wiem, że jest turystą. Strzela snapa z biciem piątki. Z barki słyszę wokal knapa i podbijam na schodki. Potem port czerniakowski. Ziomki z osiedla, płonie sort słodko-gorzki. Nie wiem skąd, lecz na pewno nie z Polski. Ale wiem, że ten wieczór tak się szybko nie skończy. Lifestyle, ten shit grany dla dzieci. Prawdziwe dźwięki miasta, nie wychowani na sieci. Teraz HTZ-cik, wychylam szkło, czasem solo, jaram pecik. Big up Lolo AM5-ci. Bo chodzi tu o stilo, a nie kto lepiej świeci. Nawet jak wyjarasz kilo, nie masz flow, to nie siedzi mi twoja morda w TV. My namacalnie prawdziwi. Living la vida loca, ty odłącz się od Wi-Fi. W końcu lecę se na klify. W trójmiejskim słońcu z ziomem jarać splify. Trochę wybity, ale nie wybity z groove'u. Ziomal ma bluzę fubu, a nie lokalnego klubu. Ty celebrujesz live na planie klipu. Reżyserują ciebie i kandydatów na sipu. Licealne problemy, ej, dobrze o tym wiemy. Widzimy, że zrobiły kuku w głowę PLN-y, ej. Ale nie wszystko naraz. Tradycja skryt. Po tym drgamy prana. To ciągły balans. Dzisia wróta, ale nie wszystko naraz. Tradycja skryt. Po tym drga membrana. Ej, chodzi o stylo, stop bro. Nie syntetyk jak Nylo. My na chillu, nie jak ci co się stale silą. Ej, ej o ATZ. Dziś gramy z tequilą, już lezę. Wersy z Milo Ordrej, w syntezę. Chodzi mnie obchodzi, czy to świeże. Ale na pewno jest zdrowe. Nie jak bajki typów, które psują głowę. Boże, walą z bani w nadproże. Gdy pchają się przez drzwi na swój klip oparty na promotorze. My na dworze, przy splifie na relaksie. Bujamy się z buciora, nieraz super zmieni stację na lepszą. WDR, ATZ, a czujni to zwietrzą. Staną mało laty z twarzą bledszą i dobrze. Tu jest rap od głębiny poprzek. Tak, tu jest styl, szczerości są widoczne. 2-4 na 7, a nie zajęcia zaoczne. Zajawki bywają całoroczne, damn. Dzisia wróta, ale nie wszystko naraz. Tradycja skryt. Po tym drgamy prana. To ciągły balans. Dzisia wróta, ale nie wszystko naraz. Tradycja skryt. Po tym drgamy prana. Nie kłamałam, wspominając o tym, że Smarki Smark w remiksie Rodasa był wprowadzeniem do albumu Woody'ego i 8-8, bo w nagraniu Stilo pojawił się on jako element samplowany. Tak go trochę odczłowieczyłam w ten sposób, ale myślę, że przekaz był czytelny. Tak jak bardzo czytelny jest przekaz nagrania Stilo, gdzie gościnnie pojawiają się Miły ATZ, Wiadrowski i Funkill. Miły ATZ, no super go słyszeć w takiej ekipie jak Włody i 8-8, bo nawet jeżeli teoretycznie to brzmienie, które proponują na naszej scenie jest inne, to podejście jest bardzo podobne. I właściwie to wszystko zostało zarapowane i opowiedziane w owym nagraniu. Vito Bambino przed nami i utwór pod tytułem Last Puff. Thank you. trochę byłem kuchu wobec ciebie. Gdyby trochę brałem buchy, nie wtajemniczając. Gdyby trochę przypuszczałem, że ty po prostu wiesz od dawna. Gdyby trochę nie wiedziałem, jak powiedzieć ci. Więc proponuję tobie deal. Jestem za tym, żebyś wybaczyła mi ten błąd. Tak o, bo co za nuda, gdyby zawsze było łatwo. Na pewno to nie ostatni raz, że spierdol coś. Na pewno to nie ostatni raz, że ty coś dolisz. Kumam, jesteś zła. Kumam, że jesteś zła. Kumam, że jesteś. Kumam, też bym był zły. Kumam, wierzę. Dosyć mocno wierzę w to, że jakoś cię rozśmieszę. Umam, że jesteś zła. Króciutki utwór Last Puff i jednocześnie ostatnia zapowiedź debiutanckiej solowej płyty Vito Bambino, czyli Mateusza Dopieralskiego, związanego przede wszystkim z zespołem Bitamina. Jutro będzie miała miejsce premiera tej płyty. Na tydzień przed tym dniem płyta była bestsellerem. Dla mnie to nie jest zaskoczenie, bo ja myślę, że Vito Bambino ma w sobie wszystko, czego potrzeba nam, słuchaczom, jeśli chodzi o muzykę popularną, lekkość pisania kompozycji, humor w tekstach, no i też bardzo dobre ucho po prostu do melodii. Do takich melodii, które na naszym rodzimym rynku jeszcze nie są aż nadto zgrane. Poczekalnie będziemy mieć w takim razie jutro już w całości, do niej wejdziemy, do niej przystąpimy i pewnie przy okazji kolejnych polskich bitów pogramy więcej utworów z tej płyty. Teraz zagramy coś, co tematycznie będzie nam pasowało, natomiast będzie takim spojrzeniem w przeszłość, bo to utwór Bądź wieczorem w dyskotece i Henryk Debich. polski funk w najlepszym wydaniu z połowy lat 70., czyli Henryk Debich bądź wieczorem w dyskotece. Nie będziemy uciekać od tego klimatu, który roztoczył nam na antenie w polskim bicie pan Henryk, bo przed nami utwór z repertuaru Ewy Bem, ale to będzie coś z serii The Very Polish Cutouts, serii, po którą my tutaj bardzo chętnie sięgamy, czyli polska klasyka muzyki rozrywkowej w wersji nowszej, w wersji skoverowanej, samplowanej, zinterpretowanej przez współczesnych producentów. Za ten utwór odpowiada Selvi. Thank you. Ewa Bem w towarzystwie Sylwiego, czyli jedno z nagrań, które wypuściło The Very Polish Cutouts, edity polskiej klasyki muzyki rozrywkowej. Przypomnijmy, że parę tygodni temu graliśmy tutaj w Polskim Bicie najnowszy sampler The Very Polish Cutouts, to jest część 7, a na niej edity takich utworów jak Jestem Twoim Grzechem Izabeli Trojanowskiej, W Moim Niebie Nie Ma Gwiazdy, Fiesty czy Jezioro Szczęścia, klasyczne w wykonaniu zespołu Baim. Ta Fiesta w edicie Duna i Bistiego towarzyszyła nam na dobrą sprawę już od ponad roku, jeszcze długo zanim został opublikowany oficjalny sampler, no ale teraz już w wersji winylowej można zostać właścicielem takiego nagrania. A mówiąc już, mam na myśli to, że już pewnie w tym drugim obiegu, bo z tymi płytami jest taka historia, że one się bardzo, bardzo szybko wyprzedają, więc oficjalnej sprzedaży jest koniec, a koniec wakacji to jest tytuł utworu zespołu Kwiaty. Thank you. kwiaty i koniec wakacji. Czyli jeszcze odrobina wspomnień, jeszcze odrobina sentymentu. Gniewomir Tomczyk i Light Up to kolejny utwór, który zagramy dzisiaj w Polskim Bicie. I to także powrót do repertuaru tego perkusisty, bo ten utwór ma w sobie wszystko to, czego potrzebuje współczesna mieszanka soulu, funku, R&B z doskonałą sekcją rytmiczną. To jest zapowiedź długo grającego albumu Gniewomira Tomczyka, który porywa się na spore wyzwanie, ponieważ perkusista jako lider płyty to nie jest popularne podejście do wydawania muzyki, ale Gniewomir Tomczyk jest na tyle wszechstronnym i pomysłowym muzykiem, że wie, jak to zrobić. Zresztą robił to już wcześniej. Tutaj w utworze Light Up towarzyszy mu Martyna Kubicz, czyli Minty. I live on the light, się, przybliża się.